بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سبئی تعریفوں اللہ تعالیٰ لآہن جے آسمانن این زمینن کے پیدا فرمائیو این تخلیق کے آئیں اوندائن این روشنن کے انہی کھاں پوئے جے کے مانو کفر کن تھا تے پنجے رب سان بتن کے شریک کن تھا هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون او اللہ جے تواں کے مٹی ماں پیدا فرمایو او ایک مدت کے تواں لائے مقرر کیائیں اللہ وقت وقت تواں جو مقرر تھل آہے انہی کا پوئے تواں شک کریو تھا وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اي هو الله آهي آسمان ۽ زمين ۾ ڄاڻي ٿو ڪجهه توهان جي کي ۽ ظاهر توهان جي کي ۽ ڄاڻي ٿو عملن توهان جن کي وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ۽ نٿي اچي انهن وٽ ڪا آيت رب جي طرفان مگر انہی کان اوہے منہ موڙيندڙ هوا فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون او بے شک انکار کيان قرآن کریم جو جن رسول عربي انہن وٽ آندو پوء جلدي ايندي انہن وٽ خبر انہي جي جیسا مذاق کندا ہوا الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين انہن کھاں اگ میں امتوں جن کے اساں ٹکایو زمین میں نعمتوں سان جن نعمتوں سان اساں تواں کے نہ ٹکایو اساں مسلسل بارشوں انہن تے وسائیوں اساں نہروں کے پیدا فرمایو جے کے وہیوں تھے انہن جے ہیٹھاں پوئے تھندن گناہن سبباں اساں انہن کے ہلاک کیو انہن کھاں پوئے اساں پیدا کیا بیا مان ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين اي جيڪڏهن اسان رسول عربي تي لکت نازل ڪريو ها پني تي پوءِ انهي کي اهي هٿ لائن ها تب چون ها جن ماڻهو کفر ڪيو ٿي ناهي هي قرآن مگر صاف جادو وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون اي چاهون ڇو نه رسول عربي تي ملائڪ نازل ڪيو ويو جيڪو سندن تصديق ڪري ها ۽ جيڪڏهن اسان ملائڪ موڪليو ها ته فيصلو ٿي وڃي ها ان کان پوءِ مهلت نہ ڏني وڃي ها ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ۽ جيڪڏهن فرشتي کي پيغمبر ڪري موڪليو ها اهو ضرور انساني شڪل ۾ موڪليو ها ۽ ضرور رسول بابت اهي شڪ ۾ پون ها جيئن ته هينئر اهي شڪ ۾ آهن ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون اي تحقيق توهان کان اڳين رسولن سان مذاق ڪئي وئي هو عذاب ۾ گرفتار ٿيا اهي ماڻهو جن پيغمبرن سان مذاق ڪئي ان سبب جو مذاق ڪيون ٿي قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين اي حبيب توهان فرمايو سير ڪريو توهان زمين ۾ ان کان پوءِ ڏسو ته ڪهڙي پڇاڙي آهي رسولن کي ڪوڙو سمجھندڙن جي قل لمن ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون اي حبيب توهان فرمايو ڪهلا آهي جيڪو ڪجهه آسمانن ۽ زمين ۾ آهي اے حبیب تمام فرمایو وہ سب کچھ اللہ لا ہے اللہ تعالی امت محمد لائے رحمت جو فیصلو فرمایو ہے اللہ ضرور تمام کے گد کندو قیامت دے دی جو ناہ شک انہی میں جن مان نقصان میں ودو پنجن وجودن کے وہے نتا ایمان آنے ولہ ما سکن فی اللیل والنہار وهو السمیع العلیم ایں سبھی مخلوقات ایں موجودات اللہ تعالی جی ملکیت آہن ایں وہی بدندڑ جاندڑ آہ قل غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشرکین اے حبیب تاں فرمایو چا اللہ کا سوائے آؤں عبادت کریاں جے کو پیدا کندڑ آہے آسمانن جو ایں زمینن جو ایں وہ کھارائے تو ایں پان نتھو کھائے اے حبیب تاں فرمایو مکھے بے شک حکم کیو ویو آہے تا آؤں پیریوں فرما بردار ہو جاں ایں ہرگز توں گد نہ ہوج مشرکن سان قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم اے حبیب تاں فرمایو بے شک آؤں خوف کریاں تو قیامت جو جیکنے بالفرض مو پنجے رب جی بے فرمانی کی من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين جے کو انسان قیامت جی دی عذاب کھا پرے کہے ہوئے وہ بے شک انہیں سے اللہ رحم کہے ہو ایہا صاف کامیابی آئے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِغُرِّمْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اے جے کرے اللہ ہواں کے سختی پہنچائے وہ کیر ان کے لائے نہ سو سکے مگر اللہ تعالیٰ پان اے جے کرے اللہ ہواں کے بھلائی پہنچائے تو وہ اللہ تعالیٰ ہر شے تے وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير الله تعالى پنجن بانن تے غالب آهي ۽ هو هميشه حكمت وارو خبردار آهي قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون اے حبیب تمام فرمایو اللہ کا شاہدی میں کیڑی شے وڈی آہے اے حبیب تمام فرمایو اللہ شاہد آہے مجھے تمہاں جے وچ میں موڈا وحی کہو ویو آہے ہی قرآن مجید انہی لائے تواں کے ڈیجاریاں ایں جن مانو تائیں قرآن کریم پہنچے چھا تواں مکے جا مانو شاید دیو تھا تے بے شک اللہ تعالی سان گد بیا خدا آہن اے حبیب تواں فرمایو آؤں شاید نہ تھو دیاں تواں فرمایو او اللہ ہک آہے ایں بے شک آؤں اواں جے شرک کھاں قطن بیزار آہن الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون اوے مانو جن کے اسا تورات انجیل دنو رسول عربی کے سنانن تھا جیہ سنانن تھا پنجن پٹن کے جن مان نقصان میں ودو پنجن وجودن کے او یہ ایمان نانی دا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون ऐं नाहे को बि हिकिड़ो वधीक ज़ालिम हुन शख़्स खां जेको अलाह ताला जे मथां कूड़ मरे थो या अलाह जे आयतुनि जो इनकार करे थो बेशक ज़ालिम छुटकारो नथा वठनि ऐं उन ॾींहुं असीं सभिनी खे गॾु कंदासीं उन खां पोइ असीं उन्हनि माण्हुनि खे चवंदासीं जेके शिरक कंदा हुआ کتھے تواں جا معبود آہن جن جو تواں گمان کندا ہوا ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين اوئے نٿو ہوجے عذر انن جو مگر چوندا قسم آهي الله جو اے اسان جا رب اسیں دنیا میں شرک کندڑ نہ ہوا ہیں انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون رسول عربی تواں ڏسو کیڑی طرح اوے پان تے کوڑ گالائن تا ऐं उन्हनि खे विसरी वियूं उहे ॻाल्हियूं जेके अल्लाह ते मञींदा हुआ। ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين أي كجونا ما أوين جيكي تواكا قرآن بدن تھا ऐं असां उन्हनि जे दिलनि ते सम्झण खां पर्दा रखाया आहिनि ऐं उन्हनि जे कननि ते गराण आहे ऐं जेकॾहिं हर निशानी ॾिसनि तॾहिं बि ईमान न आणींदा उन ई ते हेसिताईं जो जॾहिं रसूल अरबी वटि अचनि था हर वक़्तु तव्हां सां काफ़र झगड़ो कनि था ऐं चवनि था नाहे हीउ क़ुरान مگر اگين جو پوريون گال وهم ينهون عنه وينأون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون اي کافر منع تھا کن ماڻھن کي رسول عربي جي تابعداري کان اي پان پري ٿين ٿا رسول عربي کان اي نٿا هلاڪن مگر پنهنجن نفسن کي اي نٿا سمجهن ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين اي جيڪره رسول عربي توهان ڏسو ها جنهن وقت بيندا اوه باه تي پوءِ چوندا اي کاش اسين موٽايا وڃو ها ۽ اسين نڪوڙو ڪريو ها الله جي آيتن کي اسی ہجوں ہا مومنن ما بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون بلک ظاہر تھی پیو انن لائے جکی کچھ لکایاں تھے دنیا میں مانن کھاں ائی جیکڑے اوے موٹایا ونن ہا تو دنیا میں ضرور اوے کم کن ہا جن کا منع کیا ویا ائی بے شک یہ کوڑا ہیں وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين اي چاو ناهي هي مگر حياتي دنيا جي ۽ اسين مرڻ کان پوءِ نه اٿاريا ويندا هي ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون اي جيڪره رسول عربي توهان ڏسو ها جڏهن اهي رب جي اڳيان پيش ٿيندا الله فرمائيندو ڇا ناهي هي حق عرض ڪندا هاءُ قسم آهي رب اسان جي جو الله حڪم فرمائيندو پوءِ توهان عذاب کي چکو اني سبب واري توهان ڪفر ڪندا هوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون بيشڪ نقصان ۾ پيا اهي ماڻهو جن قيامت کي ڪوڙو سمجهو تان جو جڏهن اوچتي قيامت آئي چيائون اي حسرت اسان جي ان ڳالهه تي جو کوتاهي ڪئي اسان انهي ۾ ۽ اهي کڻندا گناهن پنهنجن کي پنهنجن پٺن تي خبردار خراب آهي اهو بار جيڪو کڻندا وما الحياة الدنيا الا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون ۽ ناهي حياتي دنيا جي مگر راند ۽ تماشو ۽ بيشت ڀلو آهي انهن ماڻهن لاءِ جيڪي خوف خدا رکن ٿا چاپوئے توانا تھا سمجھو قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون تاكي اسان کي معلوم آهي اوهي ماڻهو رسول عربي کي ڏکوين ٿا پوءِ بيشڪ اوهي توهان کي اي رسول عربي ڪوڙو نٿا سمجهن پر ظالم الله جي آيتن يعني قرآن مجيد جو انكار كن تھا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ اي بے شک تحقیق قولا سمجھاویا رسول جے کے تواں تھا اگ میں آیا پوئے صبر کیا ہوں انہی گال تے جنہیں میں کوڑا سمجھا ویا یعنی نبوت میں ایزا دینا ویا ایس تائیں جو آئی انہوں نے مدد اسان جی ऐं नाहे केरु तब्दील कंदड़ अलाह जे हुकमनि खे. ऐं बेशक तहक़ीक़ तव्हां वटि आयूं आहिनि ख़बरूं अॻियनि पैगंबरनि जूं. كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. اي تواجه مطان انن جو مو موڑا يه توني بڑی پریشانی آئے. पोइ जेकॾहिं तव्हांखे तौफ़ीक आहे त तलब करियो का सिरंग ज़मीन में या ॾाकण आसमान में, पोइ तव्हां उन्हनि खे का निशानी आणे ॾियो. ऐं जेकॾहिं अलाह चाहे त गॾु करे उन्हनि खे हिदायत थिए, पोइ मुखातिब हद न थी तूं जाहिलनि मां. ما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. اوه توهان جي دعوت اسلامي قبول ڪندا جيڪي ٻڌن ٿا ۽ ڪافرن کي الله قبرن مان اٿاريندو ان کان پوءِ الله ڏانهن موٽايا ويندا. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. ۽ چيائون ڇو نه رسول عربي تي ڪا نشاني نازل ڪئي وئي سندس رب جي طرفان. اے حبیب توہاں فرمایو بے شک آیت نازل کرن تے اللہ قادر آہے پر اکثر انہاں جا نتھا جانا. وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الكتاب من شیء ثم الى ربهم یحشرون. اے ناہے کو ہلندر جانور زمین میں ऐं नाहे को पखी जेको पंहिंजे परनि ते उॾामे थो, मगर संदन तकदीर लिखियलु आहे, न छॾी आहे असां लोहे महफ़ूज़ में का बि शइ, उन खां पोइ उहे पंहिंजे रब ॾांहुं गॾु कया वेंदा. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ऐं जेके माण्हू क़ुरान करीम खे कूड़ो सम्झनि था उहे ॿोड़ा ऐं गूंगा आहिनि ऊंधाहिनि में. जंहिंखे रब चाहे गुमराह करे ऐं जंहिंखे रब चाहे उनखे सही रस्ते ते हलाए. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. اے حبیب تواں فرمایو بھلا تواں ٻڌايو جيڪڏهن اچي تواں الله جو عذاب يا اچي تواں تي قيامت ڇا الله کان سواءِ بتن کي پڪاريندا جيڪڏهن تواں سچا آهيو. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بلڪ خاص الله کي تواں پڪاريو ٿا پوءِ جيڪڏهن چاهي ته تواں جو تڪليفون لاهي ڇڏي جيڪي دعائون الله کان گهرو ٿا ۽ تواں بتن کي وساري ڇڏيو. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. اي بيشڪ تحقيق تواں کان اڳ ۾ اسان گھڻن امتن ڏانهن پيغمبر موڪليا، پوءِ انهن نه مڃيو، پوءِ اسان انهن کي مسڪيني ۽ مرضن ۾ گرفتار ڪيو ته من اهي توبه ڪن. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. پوءِ ڇو نه انهن توبه ڪئي جنهن وقت انهن وٽ اسان جو عذاب آيو، پر اٽيا قلب انهن جا ۽ سندن لاءِ شيطان سنگاريو جيڪو كفر ڪندا هئا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. پوءِ جڏهن جو وساريائون جنهن جي کي نصيحت ڪئي وئي، پوءِ بطور مولت اسان انهن تي نعمتن جا دروازا کوليا، ايس تائين جو خوش ٿيا ان سبب جيڪي اسان انهن کي ڏنون. اسان انهن کي اوچتو پڪڙيو، هو اهي ان وقت نام ۾ آهن. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. پوءِ قوم ظالمن جي پاڙ پٽي وئي ۽ سڀئي تعريفون اللہ لا آئین جو رب آئے جہانن جو قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم على قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم به انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون اے حبیب تاں فرمائیو چھاتاں مکے جا رہندر مکے خبر دیندہ جگر اللہ تاں جو بدھن این دسن ختم کرے این تاں جی دلن تے مہر ہنے کیر آئے معبود اللہ کا سوائے جو اوے شیوں تاں کے دے اے حبیب تاں دسو کیڑی طرح سی دلیل بیان کریوں تھا انہیں کہاں پوئے بھی یہ نتھا منجن قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتتا او جہرا هل يهلك الا القوم الظالمون اے حبیب تاں فرمائیو مکے خبر جو جے کرے تاں تے اللہ جو عذاب کوئی تو اچے یا ظاہر بظور تا فقط ظالم قوم ہلاک تھیندی وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اين تھا موکل وسا رسولن کے مگر مبارک دیندل ۽ ڏيجاريندل ڪري پوءِ جي ماڻهو ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا هو ناهي خوف انهن تي ۽ نه اهي ڏکوي با والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون ۽ جن ماڻهن ڪوڙو سمجهو آيتن اسان جن کي پهچي ٿو انهن کي عذاب انهي سبب آهي جو گناہ کندا ہوا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون اے حبیب تواں فرمایو آؤں نٿو دعویٰ کریاں تواں لائے تے مو وٹ بذات خود اللہ جا خزانہ آہن ۽ بذات خود آؤں غیب جو علم جانا تھو آؤں نتھو دعویٰ کریاں تو بے شک آؤں ملائک آہیاں آؤں تو فقط وحی ربانی جی تابعداری کریاں تھو اے حبیب تواں فرمایو چھا کافر ۽ مومن پان میں برابر آہن یقیناً نہ چھا پوئے تواں فکر نتھا کریو وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اي حبيب توهان قران سان ڏيجاريو انن ماڻهن کي جيڪي خوف ڪن ٿا جو هي گڏ ڪيا ويندا انن رب ڏانهن ناهي انن لاءِ حقيقت ۾ الله کان سواءِ ڪو مددگار ۽ نه سفارش ڪندڙ من هو خوف كن ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين اي تما پري نہ ڪريو انن ماڻهن کي جيڪي عبادت ڪن ٿا پنهنجي رب جي صبح ۽ شام اوے ارادو کن تھا اللہ جی ذات جو تواں تے انہن جے حساب ماں کاشے نہ ہے ان تواں جے حساب ماں انہن تے کاشے آہے او تواں انہن کے پرے کریو تھا او تواں انہن لائے ناانصافن ماں تھی پوندا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَئِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ اے ایڑی طرح असां आज़मायो किन माण्हुनि खे किन माण्हुनि सां नेठि चवंदा छा उन्हनि ते अलाह एहसान कयो असांजे विचां छा अलाह ताला शुक्रगुज़ार ॿारनि खे ज़्यादा ॼाणंदड़ नाहे كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم اي جي وقت تمام وقت اوه مانو اچن تھا جيڪي اسان جن آيتن تي ايمان آنن تھا تو تمام فرمايو الله جو سلام تمام تي آهي الله تمام لاءِ پان تي رحمت جو فيصلو فرمايو آهي بے شک جن تمام غلطی ماں گناہ کیو انہی کا پوئے توبہ تائب تھیو اے نیک عمل کیا وہ بے شک آؤں بخشیندڑ رحم کندڑ آهن. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. اڑی طرح بیان کریوں تھا اساں نشانن کے انہی لائے اے حبیب تمام مجرمن جی واٹ ظاہر کریو. قل انی نهیت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. اے حبیب تمام فرمایو بیشک آؤں منع کیو ویو آہاں جو آؤں عباد کریاں انہن بتن جی جن جی تمہاں اللہ کا سوائے عباد کریو تھا. اے حبیب تمام فرمایو آؤں تمہاں جے صدن جی تابعداری نہ تھو کریاں این چھو تک انہی وقت میں آؤں ہدایت نہ تھیندس این نہ ہے آؤں ہدایت وارمہ. قل انی علی بینت من ربی وکذبتم بی ما عندی ما تستعجلون بی ان الحکم الا للہ يقص الحق وهو خير الفاصلين. تمام فرمایو بے شک آؤں صاف دلیلن تے آیا پنجے رب جے طرفاں اللہ کے اواں کوڑو سمجھو جے عذاب جی تواں تکڑ کریو تھا وہ موٹ نہ ہے نہ ہے حکم مگر اللہ تعالی جو وہ سچی گال بدھائے تھو وہ سب کا بہتر حکم آئے. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين. اے حبیب تواں فرمایو جے کر تحقیق جے عذاب ہی تواں تکڑ کریو تھا موٹ ہو جے ہا یقینا مجھے ہی تواں دے وچ میں فیصلو تھی ونجے ہا اللہ ظالمن کے وديك جاندر آئے. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أي الله تعالى وقت غيب يوم جامعين آئين نتو جاني حقیقت میں انن کے مگر اللہ تعالیٰ ऐं अलाह ॼाणे थो जेको ज़मीन ऐं समुंड में आहे ऐं नथो किरे को वण जो पन मगर अलाह उनखे ॼाणे थो ऐं नाहे को ॿिज ज़मीन जी ऊंधाई में ऐं न ताज़ी शइ ऐं न सुकल शइ मगर सभई لوح محفوظ میں لکھل آئے. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. اے اللہ وہ آئے جو کو رات جو تواں کے سمارے تھو ऐं ॼाणे थो जेको अमल तव्हां ॾींहं में करियो था उन खां पोइ ॾींहं जो तव्हांखे सुजाॻ करे थो इन लाइ इंसान पंहिंजी ज़िंदगी पूरी करे उन खां पोइ अलाह ॾांहुं तव्हांखे मोटणो आहे उहो तव्हांखे ख़बर ॾींदो उन जी जेको तव्हां अमल कंदा हुआ.